sfârșire de unitatea de parchiare, avea principiile prezente în tarier, administrația parchiatoare și actele discopia Bucureștilor prezintă cele mai importante dintre activitățile desfășurate în ultimul an. Perioada de raportare este 30 septembrie 2009, 30 septembrie 2010. Chiar titorul ei, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. sfântă de 5 septembrie 2010, Arhiepiscopia Alba Iuliei, când au oficiat sfinția catedralei nou construite în orașul Vlaș. La slujba au participat aproximativ 20.000 de credincioși. Patriarhul României a primit cu acest prilej titlul de cetățean de onoare al municipiului Vlaș. Municipiul care se deja a primit în zilele de 11-13 septembrie 2010 vizita Patriarhului Părinte Daniel, ocazionată de sfințirea nou construitei catedrale episcopale. Lăcașul are hramul Învierea Domnului și Sfântul Proroc Ilie de Spitalul. În timpul vizitei sale, Patriarhul României a primit titlul de doctor honoris causa al Universității Eftimie Murgu din Reșița și titlul de cetățean de onoare al județului Caraș-Severin și al municipiilor Reșița și Caraș-Severin. La împlinirea a 90 de ani de la înființarea Episcopiei Orariei, Preafericitul Părinte Daniel a vizitat această eparhie în zilele de 16-19 septembrie 2010. Preafericirea sa a primit din partea Universității de Stat din Oradea titlul de doctor honoris causa, iar în cadrul ceremoniei a susținut prelegerea liturghiei euharistică și finalului social. În ultimele 12 luni, Cancelaria Sfântului Sinod a organizat o ședință solemnă și trei ședințe de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, au organizat ședința anuală a Adunării Naționale Bisericești, dar și ședința de constituire a noii adunări pentru mandatul 2010-2014. Întâlnirea anuală a Consiliului Național Bisericesc a fost organizată tot de cancelarie. Pentru toate aceste ședințe au fost pregătite procese verbale, 10 de referate, argumentări, rapoarte și drept de seamă. O altă realizare a anului 2010 a fost pregătirea la Patriarhia Română a Sfântului și Marelui Mir. Pregătirea esenței prețioase a durat 3 zile, iar sfințirea s-a făcut în Joia Mare, în cadrul Sfintei Liturghii, în Catedrala Patriarhală. Au fost de față aproape toți membrii Sfântului Sinod și foarte mulți credincioși. Cancelaria a redactat documentațiile în baza cărora Sfântul Sinod a luat hotărâri în următoarele privințe: publicarea unui amplu dicționar de muzică bisericească, sfințirea Marelui Mir la Patriarhia Română, publicarea volumelor Autocefalie, Libertate și Demnitate, Autocefalie și Responsabilitate, Autocefalie și Comuniune, proclamarea anului 2011 ca anul magial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii în Patriarhia Română. Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat documentația și pentru următoarele decizii ale Sfântului Sinod: aprobarea statutului Episcopiei Române a Spaniei și Portugaliei, trecerea sub autoritatea directă a Patriarhiei Române, a Episcopiei Dacii Felix din Serbia și a Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, modificarea statutului Episcopiei Europei de Nord, aprobarea unor măsuri pentru realizarea alegerilor pentru organismele bisericești deliberative și executive. În acest an s-a lucrat și la amendarea actualului statut pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române. Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat documentația în baza căreia Sfântul Sinod a luat o serie de decizii privind disciplina canonică, administrativă, financiară și patrimonială în biserică. S-a lucrat pentru soluționarea unor probleme curente din Mitropolia Basarabiei, dar și pentru sprijinirea concretă a așezămintelor românești și a pietritorilor români din Sfântul Munte Athos. În ultimul an au fost elaborate, scrise și proclamate 4 tomosuri sinodale pentru înființarea sau pentru ridicarea la rang a unor eparhii, o gramată patriarhală și 2 acte patriarhale de confirmare. La cancelarie au fost primite, studiate, iar apoi prezentate cu propuneri de soluționare peste 640 de solicitări din partea unor instituții sau persoane. În acest an, Registratura Generală a Administrației Patriarhale a gestionat un număr de 9.419 intrări de corespondență. Oficiul Canon Proștilic a elaborat în acest an diferite documentații, propuneri de amendamente și intervenții către Parlament, Guvern și alte instituții competente. Tot Oficiul Canon Proștilic a desfășurat și o intensă activitate de recuperare a proprietăților bisericești confiscate de regimul comunist, atât prin proceduri administrative, cât și prin acțiuni în justiție. Același Biserici, a participat la diferite cercetări administrative bisericești, precum și la redactarea și analizarea actelor, contractelor și documentelor cu caracter juridic ale Patriarhiei Române și ale instituțiilor centrale bisericești. O preocupare majoră a fost pregătirea contractului de atribuire a proiectării pentru Catedrala Mântuirii Neamului și pregătirea documentației pentru eliberarea autorizației de construire. Biserica Romano-Catolică. A 12-a întâlnire de dialog între Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania. Conferința maghiară, misiune și evanghelizare. În aceste întâlniri, reprezentanții Bisericii Ortodoxă Română au susținut ideea unei mărturii creștine comune în Europa și în lumea de azi, prin acțiune concretizată în solidaritate și în apropiere. Patriarhia Română a fost în luna august 2010 și principalul organizator și gazdă a colocului anual al Academiei Internaționale de Studii Religioase. Pe fericitul Părinte Patriarh Daniel a venit în audiență în anul care a trecut șef de stat și de guvern, miniștri, reprezentanții corpului diplomatic acreditat la București, reprezentanții ai unor importante instituții bisericești și civile. Biroul de protocol al Patriarhiei a avut rolul de a organiza aceste audiențe, precum și, în general, vizitele patriarhale și protocolul altor evenimente interne. Reprezentanța Bisericii Ortodoxe Române, pe lângă instituțiile europene, a continuat în acest an să lucreze în special pentru crearea unor mecanisme de accesare a finanțării europene pentru diferite proiecte ale bisericii noastre. În acest an s-a pus piatra de temelie a mai multor biserici din diaspora, Catedrala din Madrid, Biserica din Bari și altele. Au fost continuate lucrările la așezământul românesc de la Jericho. S-au continuat demersurile pentru construirea unei biserici românești la Most, în Cehia, în memoria ostașilor români căzuți în al doilea război mondial. Patriarhia Română a continuat să ofere cărți de slujbă și obiecte liturgice parohiilor românești din străinătate, precum și sprijin la salarizarea personalului clerical. Tineri lăudați pe Domnul, a doua ediție. La începutul lunii noiembrie, teologii din România și din străinătate s-au reunit tot la București pentru a participa la Congresul Internațional de Teologie dedicat Sfântului Vasile cel Mare. Peste 100.000 de copii au fost implicați în desfășurarea concursului național de oratorie creștină Crezul meu. Concursul s-a derulat în toate eparhiile din țară, care i-au și premiat pe copiii câștigători pe plan local. Pe 21 mai 2010, laureații fiecăruia dintre eparhii au venit la București, unde au fost felicitați și premiați de prea fericitul Părinte Patriarh Daniel. Prin demersurile sectorului teologic educațional al Patriarhiei a fost reînființată specializarea Teologie Asistență Socială în cadrul facultăților de teologie. Același sector patriarhal a făcut demersuri la nivel de guvern și parlament pentru menținerea disciplinei caremnicie în planurile cadru ale învățământului primar, gimnazial și liceal prin legea educației naționale. Sectorul a participat la organizarea unor evenimente, cum sunt cel de-al patrulea Congres Național al Facultăților de Teologie Ortodoxă din România, în septembrie 2010, întâlnirea Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie Ortodoxă din România, în februarie 2010, și cel de-al treilea Congres Național Hristos Împărtășit Copiilor, Palatul Patriarhiei, septembrie 2010. S-a continuat desfășurarea proiectului Alege Școala, în Mitropolia Muntenii și Dobrogei și Mitropolia Mărului și Bucovinei, în cadrul căruia au fost derulate 13 tabere de creație, la care au participat gratuit aproximativ 1700 de copii aflați sub riscul abandonului școlar. Proiectul Alege Școala a intrat în etapa a doua, fiind extins la nivel național. A fost elaborată o importantă lucrare referitoare la importanța orei de religie în școală, cu titlul Apostolat Educațional, ora de religie, cunoaștere și devenire spirituală. În prezent este în derulare proiectul de tipărire a 120.000 de manuale de religie care vor fi oferite de Patriarhia Română parohiilor ortodoxe române din diaspora. Dar și cu cerințe misionare concrete. S-au luat comunità la chiuderilor pentru utilități, telefonie și carburanți, pentru păstrarea unui optim raport între veniturile și cheltuieli. Administrația patriarhală a plătit la timp și integral toate impozitele, taxele și contribuțiile datorate bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale. Efectul acestei promptitudini a fost obținerea certificatelor fiscale necesare pentru accesarea fondurilor europene. De altfel, activitatea economică a patriarhiei este prezentată și analizată săptămânal în cadrul ședinței permanente în Consiliului Național Bisericesc, printr-un raport adresat Catericiului Părinte Patriarh Daniel. Au fost comunicate eparhiilor din patriarhie normele și măsurile care trebuie aplicate pentru îmbunătățirea disciplinei economico-financiare la toate nivelele administrației bisericești. Au fost făcute numeroase verificări la sectoarele administrației patriarhale și a arhiepiscopiei Bucureștilor, iar fondurile imobile au fost administrate cu multă atenție. Efectele reducerii contribuțiilor salariale de la bugetul de stat cu 25% au fost atenuate prin aplicarea principiului solidarității în vreme de criză. Au fost finanțate lucrări la imobilul Bisericii Ortodoxe Române din Bruxelles, Belgia, și a fost achitată tranșa a treia pentru achiziționarea Bisericii Parohiei Române din Christchurch, Noua Zeelandă. Colecta din 2010 pentru Fondul Central Misionar a sumat 1.453.953 de lei. Acest fond este gestionat conform hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În vara anului 2010 s-au făcut colecte pentru sprijinirea persoanelor afectate de inundații, iar sumele astfel colectate au fost următoarele: 952.215 lei, 4.894 de euro și 650 de dolari. Sumele deja distribuite din acest fond sunt următoarele: 100.000 de lei pentru Mitropolia Moldovei și Bucovinei, 100.000 de lei pentru Arhiepiscopia Sucevei și Revoluților, 100.000 de lei pentru Arhiepiscopia Romanului și 100.000 de lei pentru Episcopia Turcii. Centrul de conferințe Palatul Patriarhiei a derulat în ultimele 12 luni numai puțin de 133 de acțiuni: congrese, conferințe, simpozioane, concerte și așa mai departe, dintre care unele au fost organizate de Biserica Ortodoxă Română, iar altele au fost evenimente organizate de alte instituții. Suma obținută prin închiriere a fost de 177.304 lei, în creștere cu 40% față de intervalul similar anterior. Au fost efectuate lucrări la venitoarea palatului, a fost curățată fațada și a fost montată friza de mozaic, propovăduirea și martiriul Sfântului Andrei, apostolul românilor. În interiorul palatului s-a lucrat la amenajarea ca stații de protocol a unor apartamente, la incendizarea și renovarea unor încăperi și holuri. S-a lucrat și la documentația de accesare a fondurilor europene pentru consolidarea și restaurarea întregii clădiri. În curtea palatului s-a montat un cort de mari dimensiuni pentru evenimente, care a fost dotat cu gazon sintetic și instalație de aer condiționat. De asemenea, în întreg palatul Patriarhiei s-au realizat lucrări de menținere și modernizare, firești și necesare, într-o astfel de clădire simbolă. Aceste discuții au fost alcătuite de specialiști în diferite domenii, în urma consultărilor avute cu universitățile din București, Iași, Cluj, Timișoara, cu Uniunea Arhitecților din România, cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism din București. După o lună de lucru intens, subcomisiile au prezentat rapoartele lor pe domeniile arhitectură, rezistență, instalații și valoare economică. Comisia de evaluare finală a proiectelor, adică jurul concursului, a totalizat punctajele și a stabilit clasamentul final. Apoi, pe 2 iulie 2010, rezultatele au fost date publicității. Pe 7 iulie, în Palatul Patriarhiei, a avut loc premierea participanților la concursul de proiectare. Pe 12 iulie, s-a semnat contractul de proiectare cu câștigătorul concursului, Secer Panel Exim SRT din Bacău. Pe 2 septembrie 2010, în urma demersurilor Patriarhiei, Primăria Sectorului 5 a eliberat autorizația de construire a noii catedrale patriarhale. În ziua următoare, în prezența plenului Adunării Naționale Bisericești nou constituite, chiar pe amplasamentul viitoarei catedrale, prea fericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat începerea lucrărilor de construire. Sectorul construcții și monumente bisericești a Patriarhiei a mai coordonat în acest an și lucrările de amenajare, modernizare și restaurare a spațiilor din subsolul, parterul, etajul și podul imobilului din strada Maria Rosetti, numărul 63. Aici va funcționa centrul de pregătire pentru patrimoniu Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, în cadrul sectorului patrimoniu cultural al Patriarhiei Române. Lucrări ample se desfășoară în prezent și la Catedrala Sfântului Spiridon Nou, Paracris Patriarhal, precum și la Casa de Oaspeți a acestei biserici. Centrul Social Cultural Sfântul Apostol Andrei a derulat în ultimul an un număr de 6 simpozioane și congrese naționale și internaționale. În perioada amintită, la Centrul Social Cultural Sfântul Apostol Andrei au fost cazate 890 de persoane, din care 130 în străinătate. Alte activități realizate în cadrul centrului sunt amenajarea spațiului pentru recepție, sală de mese și bucătărie, renovarea a 9 apartamente din incinta centrului, în suprafață totală de 800 metri pătrați, reabilitarea hidroizolației sediului Centrului Social Cultural Sfântul Apostol Andrei. De asemenea, au fost executate diferite lucrări de reabilitare la sediile unor subunități ale Patriarhiei Române și au fost renovate numeroase spații din incinta Palatului Patriarhiei. Conservare generală a obiectelor de patrimoniu. Anul acesta au fost deja derulate două sesiuni ale lume s-a întâlnit de 7 ori. Au fost analizate 599 de dosare, pe care au fost aprobate 198 de devize, 154 de cărări de lucrări, 80 de procese verbale de recepție definitivă, 217 dosare cu diferite alte probleme privind pictura bisericească. A fost organizat un examen de admitere al ucenicilor de pe șantiere de pictură. A fost organizat de asemenea și un examen de atestare a pictorilor și lucrărilor bisericești. A fost elaborat proiectul de regulament de funcționare a Comisiei de Pictură Bisericească, dar și îndreptarul de pictură bisericească pentru uzul preoților, al pictorilor și restauratorilor bisericești. S-au făcut verificări ale inventarului și valori la depozitul colecției Patriarhiei Române, aflat la mănăstirea Antim, precum și la depozitul de carte veche, icoane și alte obiecte de cult, aflat la Palatul Patriarhiei. S-a lucrat la unele reorganizări, la completarea evidenței informatizate, în colaborare cu Ministerul Culturii, precum și la restaurarea a diferite obiecte din Eclesiarhia Catedralei Patriarhale, din colecțiile Patriarhiei și inventarul Palatului Patriarhiei. Sfântul Vasile cel Mare, Omilii și Cuvântări și volumul 4 din Filocalia Română, în traducerea părintelui profesor Dumitru Stăniloae. În aceeași perioadă au fost publicate volumele Teologie și Spiritualitate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Euharistie, Episcop Biserică, de înaltea Sfințitul Mitropolit Ioan Sfântiulas, Hristos Împărtășit Copiilor, Ghid Catehetic pentru Copii și Hristos Împărtășit Copiilor, Îndrumar pentru Catehet. Patrologie, volumele 1 de Părintele Profesor Dr. Constantin Voicu. Manifest pentru o nouă relație a omului cu Pământul, de Pierre Rabhi. Picioare ale Cerului, mănăstiri și situri din Arhiepiscopia Bucureștilor. Teologia Romanică Ortodoxă a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae. Reeditare. În anul 2010, proclamat în Patriarhia Română anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei Românești, a fost publicată prima ediție a Enciclopediei Ortodoxiei Românești, lucrare de referință pentru cultura și spiritualitatea noastră ortodoxă. Totodată au fost elaborate trei volume închinate marelui eveniment bisericesc de acum 125 de ani. Autocefalia, libertate și demnitate, autocefalie și responsabilitate, autocefalie și comuniune, volume care se află în prezent în faza de editare și pregătire pentru tipare. Pe lângă aceste trei importante volume, au mai fost împărite următoarele lucrări. Acatistul și viața Sfântului Mare Ucenic Eleftherie, dincolo de cuvinte, de afirmativ Timotei al Ioanei, Sfântul Vasile cel Mare, Epistole, libertate pentru comuniune, de prea fericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhia Română, misiune, organizare, activități, Sfântul Marco Ascetul, despre legea duhovnicească, despre cei care cred că se îndreptățesc prin fapte. Învățăturile lui Vasile Macedonianul către fiul său Leon, împărat al Bizanțului. Sfaturile creștino-politice ale Sfântului Antim Viranul către Ioan Ștefan Catacuzin Nou Voievod, în nădejdea Amplierii, avându-l ca autor pe Părintele Teofil Pârâian. Hristos Împărtășit Copiilor, ghid pentru profesori, volumul 1. Fericitul Augustin, despre credință și crez. Sfântul Dionisie Exiguul, Părintele Erei Creștine, de Părintele Dr. Alexandru Monzoc. Editura Institutului Biblic și Tradiția Ortodoxă a publicat în acest an și mai multe numere ale revistelor centrale bisericești, Ortodoxia și Studii Teologice. Atelierele Patriarhiei Române lucrează în trei secții, la Popești de Orbeni, la Mănăstirea Pasărea și la Mănăstirea Țigănești. La secția de la Popești, în acest an s-au făcut investiții în utilaj de peste 50.000 de euro, întrucât cele vechi erau uzate. Cea mai importantă achiziție este un aparat de gravură mecanică, debitat și mapeizare. Au fost realizate obiecte de cult cu o calitate tehnică și un aspect mult îmbunătățite. Au fost realizate obiecte la comandă, după modele de serie sau speciale. Sunt apreciate în mod special chivotele din argint realizate aici. Au fost realizate în acest an numeroase piese de mobilier bisericesc, așa cum sunt catapetele, tronuri arhierești sau scrane. Tot aici se lucrează epitafuri, sempre del processo Ume, il quale una delle intercessa fin da potente completamente all'interno del cicerale. La secchia della monesia passa a vostra risata crescente del nucleici, sciamo quella vita liturgica, da scite di dafuri, macchia di eresci, cicca lungeresci, numerose comunisme in pace stordite, fin dell'aria parchici, parchiti in strimità, tutta in ci sono frate di quale in pretesci cicerate di narcite, sciarte metà, din 2010 se realizza la ici, și liberatele pentru Sfinte Moaște, inserțiile din email dau eleganță și frumusețe obiectelor de cult din metal. La secția de la Mănăstirea Țibănești se lucrează stofe și caron, icoane pentru veșminte, cruci și portnoje prodate manual. Tot aici se realizează referente, rase și peste, dar și elemente de îmbrăcăminte clericală tricotate. Cu produsele proprii, atelierele patriarhiei au participat la diferite târguri și expoziții din țară și din străinătate. Calitatea produselor crește, iar prestigiul atelierelor este confirmat de competitivitatea obiectelor realizate. Sala de conferințe de fama Mitropolitului a Bibliotecii Sfântului Sinod a fost în acest an restaurată. Au fost catalogate manuscrisele muzicale din bibliotecă, sub urmarea părintelui Sebastian Barbu Bucur și a fost întocmit catalogul cărții vechi românești, secolul XVII. S-a dezvoltat activitatea laboratorului de restaurare carte veche, care a fost prezentată și în cadrul unor saloane naționale de restaurare. Radio Lumina din Drobeta Târgu Severin. În vederea repetării unitare și omogene în plan radio 2016. Televiziunea Trinitas și-a extins programul de emisie de la 16 la 24 de ore pe zi. Intervalul orar nocturn a fost gândit pentru publicul de pe continentul nord-american care recepționează programele noastre cu decalajul de fus orar. Au fost introduse în grila de programe unele emisiuni noi, așa cum sunt emisiunea Viața Partiilor, Omul Priceput sau Viața Sănătoasă. În fiecare săptămână se difuzează o emisiune dedicată crezului ortodox, iar emisiunea Lumina ce bine văzut este un program care explorează dimensiunile dialogului știință-teologie. În emisiunile Trinitas TV s-a acordat o atenție specială reflectării vieții bisericești din eparhiile din interiorul țării, precum și a eparhiilor și parohiilor din diaspora. Toți ierarhii români din străinătate au fost prezenți în acest an în emisiunile televiziunii. Din toamna anului 2014, proiectul de producție și distribuție de DVD-uri. Până acum au fost editate 9 discuri, iar alte 5 urmează să apară în scurt timp. Subiectele sunt dintre cele mai diverse, de la Ierihon și Capadocia, până la Sfântul Prodromu sau Mănăstirea Techilion. Actualizarea dotării tehnice este o preocupare permanentă. Cea mai recentă dotare este o instalație de comunicare cu satelitul realizată în colaborare cu unul dintre sprijinitorii televiziunii Trinitas. Televiziunea Trinitas are în continuare nevoie de sprijin financiar, pentru că resursele ei sunt foarte modeste. Ziarul Lumina s-a menținut constant în topul celor mai vândute 5 cotidiene din România, fapt confirmat de Biroul Român de Audit al Tirajelor. Tirajul mediu al ziarului este de 23.000 de exemplare zilnic. Creșterea tirajului în ultimii 3 ani este de aproximativ 15 ori. În ultimul an, ziarul Lumina a înființat edițiile regionale de la Sibiu și de la Craiova, cu creșterea semnificativă a numărului de abonamente din aceste zone. Pentru eficientizarea distribuției, ziarul Lumina se tipărește acum pe lângă edițiile tipărite la București și Iași și la Alba Iulia și la Timișoara. Pagina pe internet www.ziarullumina.ro a fost modernizată în luna februarie și conține în prezent o arhivă de peste 40.000 de articole. Traficul pe acest site este de 500.000 de vizitatori pe an, ceea ce înseamnă un trafic mediu pe site de 3 ori mai mare decât pe ediția tipărită. Structura editorială a ziarului pune acum un mai mare accent pe actualitatea religioasă și pe prezentarea actualității sociale dintr-o perspectivă creștină, care urmărește implicațiile etice. Macheta ziarului a fost îmbunătățită, iar rezultatul este un ziar elegant care se parcurge mai ușor și mai eficient. Numărul știrilor pe site-ul agenției Basilica, www.basilica.ro, s-a doblat față de intervalul anterior. Au fost postate în medie 500 de știri pe lună, iar numărul pe tot anul depășește 6.500. Multe dintre aceste știri sunt traduse în limba engleză. În ultimele luni s-a lucrat la noua columnă a paginii de internet, deja operațională. Promptitudinea știrilor a avut drept efect creșterea numărului de vizitatori. În ultimul an, numărul vizitatorilor pe site-ul basilica.ro este de 1.275.545. Biroul de presă al Patriarhiei a realizat și a lansat o pagină de internet dedicată noii catedrale patriarhale, www.catedralaneamului.ro. Legat de același mare proiect al Patriarhiei, Biroul de presă a acordat o atenție specială la Catedralei Mântuirii Neamului, informând opinia publică referitoare la toate etapele, de la lansarea concursului de proiectare până la obținerea autorizației de construire. Au fost redactate unele drepturi la replică prin care s-a răspuns obiecțiilor ridicate în presă față de noua catedrală. Biroul de presă a inițiat și realizarea unui buletin informativ electronic intitulat Știri din Biserica Ortodoxă Română. Buletinul conține pozițiile oficiale ale Sfântului Sinod și ale Patriarhiei Române asupra problemelor aflate în dezbaterea societății românești și este trimis autorităților de stat centrale și locale, reprezentanților de la București ale instituțiilor europene, dar și instituțiilor de presă. Arhiepiscopia Bucureștilor cuprinde unitățile bisericești din București, parteneri de la el, cum lucrează din punct de vedere administrativ în cadrul Arhiepiscopiei, cu un număr de 1372 de clerici și 1914 mineri, angajați în unităților de cult din cuprinsul de parhie. În ultimul an au fost înființate 126 de posturi, dintre care 65 clericale și 61 neclericale. În ceea ce privește cele 31 de unități monahale, 33 de mănăstiri și 5 sfituri, în perioada 2009-2010, purtarea de grijă a Patriarhului Părinte Patriarh Daniel s-a făcut cunoscută prin numirea unui exarh pentru mănăstirile din zona de munte a județului Prahova, precum și prin numirea a 4 noi stareți la mănăstirile Antim, Cernica, Suzana și Casa. A fost redeschis și reorganizat Sfântul Măgureanu din București. Pe 11 august 2010, la mănăstirea Cernica, a fost organizată sinaxa stareților și stareților, ecumenilor, ecumenelor și oficiilor mănăstirilor și sfinturilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, prilej cu care s-au aprobat o serie de măsuri privitoare la ordinea și disciplina din mănăstiri și sfinturi. În intervalul la care ne referim, un act de binecuvântare a prefericii sale, au fost închinoviați 8 pietritori, au fost săvârșite 4 brasoforii, 6 tundări monahism, 2 hierotonii într-un hierodiacon și 3 într-un hieromonah. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat extinderea activității noii fabrici de lumânări a Arhiepiscopiei Bucureștilor, făclia Sfinților Români, din incinta mănăstirii Duminica Sfinților Români din Popești de Ordeni, prin achiziționarea de utilaj pentru producerea de lumânări tip candelă și a lumânărilor pentru cuminii, botezuri și ornamente, precum și prin furnizarea de produse specifice pentru unele eparhii din țară și străinătate, Eparhia Giurgiului și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. În ultimul an au fost deschise prin serviciul Comportaj 6 noi magazine bisericești în București. Bucuria Pelerinului, Potirul de Aur, Ornate Bisericești, Artă Sacră, Lumânări și Iconițe. Au fost organizate Spălătoria Ecologică Bob de Rouă și Proiectoria de Veșminte Bisericești, Reverenda. Au fost înființate în ultimul an următoarele persoane juridice de drept privat. Cooperativa Agricolă Via Domnului, cu sediul în orașul Curlați, județul Prahova, Societatea Comercială Țarina Apostolului SRL, cu sediul în București, sector 4, Societatea Comercială Pelerinul Patricor SRL, cu sediul în București, sector 4, și Fundația Bucuria Ajutorului, în același sector al Bucureștiului. Astfel s-a reușit diversificarea activităților economice a Arhiepiscopiei, iar marile realizări sunt optimizarea vinificației și o mai bună valorificare a producției agricole. Este de amintit, de asemenea, că Societatea Comercială Strutul Mare SRL, înființată în 2009, a colaborat cu sectorul Fondului pentru Activități Bisericești, acestui eparhial, pe proiecte și proiecte în valoare totală de 5.262.347 lei, în aceeași perioadă a ultimelor 12 luni. Sub îndrumarea Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, sectoarele juridic și unul imobile bisericești ale centrului eparhial au reușit recuperarea a 80 de hectare valta mănăstirii pentru mănăstirea Călăușana, 25 de hectare lițe de vie pentru mănăstirea Certura și au întocmit un număr de 48 de contracte de închiriere, 2 contracte de donație, 4 contracte de comodat și 25 de ordine de repartiție. De asemenea, a fost oferită asistență de specialitate pentru 30 de unități de cult și s-au soluționat definitiv și irrevocabil 2 procese. La cancelarea acestui eparhial s-au primit în ultimele 12 luni 12.891 de lucrări, care au fost distribuite către sectoarele centrului eparhial. Au fost transmise prin registratură 12.891 de răspunsuri și s-au întocmit 95 de comunicări pe diferite probleme, 44 de procese verbale de ședință pentru permanența Consiliului Eparhial, 4 procese verbale de ședință pentru Sinodul Metropolitan și 2 procese verbale de ședință pentru adunare eparhială. Au fost eliberate de asemenea 326 de alte verințe la solicitarea salariaților Arhiepiscopiei. În ultimul an, serviciul personal al Arhiepiscopiei Bucureștilor a procedat la actualizarea sistemelor de funcții și personal ale centrului eparhial și ale cotoierilor. În 2010 s-au organizat alegerile pentru organismele parohiale și eparhiale în toată Patriarhia Română. Astfel, în Arhiepiscopia Bucureștilor au fost aleși unii membri ai consiliilor parohiale, ai adunării eparhiale, precum și ai consistoriului eparhial, conlocându-se adunarea eparhială în ședință de constituire în mai 2010. Editura Cuvântul Vieții a Arhiepiscopiei Bucureștilor a reușit să tipărească mai multe titluri în colecțiile sale, în colecția Vita Eterna, titlurile Domnitorii și Ierarhii Țării Românești, titolirile și monumentele lor. Singurătatea lui Vlad Țepeș, Gorița Filatelică, 650 de ani de la întemeierea Mitropoliei Țării Românești, realizată împreună cu Rob Filatelia. În condiția feții de sfinți, lucrările, viața, acatistic și parafisul Sfântului Copios din Mitre cel Nou, slujba Sfântului Ierarhie Achind, Mitropolitul Țării Românești, slujba Sfântului Voievod Nagoie Basara și slujba Sfântului Dionisie Exiguul. În colecția Lumina Credințe, un album închinat anului omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei Românești, intitulat Simbolul de Credință Creștin Ortodox, Tradiție și Noire în Slujirea Liturgică, volumul 4, de preot profesor dr. Nicolae Negula. Cântări la Vecerie, Mântrăie și Sfânta Liturghie, de afiliatul profesor dr. Sebastian Barbovul. Întrumătoarea administrativ bisericesc, ediția a doua. Au fost de asemenea publicate și calendare bisericești, ilustrate, cărți poștale, mape de prezentare, monografii și așa mai departe. În Arhiepiscopia Bucureștilor s-a continuat în ultimul an activitatea în cele 183 de șantiere de pictură nouă sau de restaurare a picturii. Au fost aprobate 52 de proiecte noi de pictură sau de restaurare a picturii. Printre alte primiri pe terenul cultural misionar, sunt de amintit coordonarea celor nouă formații de muzică bisericească din cadrul protoierilor Arhiepiscopiei Bucureștilor, organizarea conferințelor pastoral-misionare semestriale, susținerea constantă a activităților Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, în principal prin majorarea numărului de abonamente la ziarul Lumina și sprijinirea financiară a activității televiziunii Trinitas și Radio Trinitas, referitor la educația religioasă creștin-ortodoxă, prin portarea de grijă a Fratericitului Părinte Patriarh Daniel, s-au realizat implementarea programelor catechetice de Hristos împărtășit copiilor și aruce școală, dezvoltarea și desfășurarea programului Serile Catechetice la Catedrala Metropolitană Sfântul Spiritual Nou și la Biserica Sfânta Ecaterina, organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Religie, organizarea cursurilor preoțești pentru obținerea gradelor profesionale în preoție, participarea la diferite concursuri școlare, simpozioane și congrese, organizarea concursului Crezul Meu, destinat copiilor din Parohia Arhiepiscopiei Bucureștilor, organizarea taberei creștine de vară pentru copii în localitatea Coleni de Munte, organizarea consfătuirilor metodice cu profesorii de religie, organizarea concursului național Lăudați de Domnul, etapa metropolitană. În ceea ce privește activitatea socială filantropică, Arhiepiscopia Bucureștilor derulează în prezent 14 programe sociale, care acoperă o paletă largă de servicii specifice. Pentru sprijinirea victimelor inundațiilor din acest an, a fost organizată o paletă de bani și bunuri. Astfel a fost colectată suma de 641.459 de lei, precum și bunuri în valoare de 504.528 de lei. Arhiepiscopia Bucureștilor, din sectorul social filantropic, s-a implicat în această perioadă în 47 de proiecte social-umanitare și a participat la 12 seminarii, conferințe și întâlniri de lucru pe tematică social-filantropică. Au fost încheiate sau reînnoite 14 protocoale de colaborare cu organizații non-guvernamentale sau cu instituții ale statului care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale. Cu binecuvântarea Fratericitului Părinte Patriarh Daniel, funcționează în Arhiepiscopia Bucureștilor 137 de servicii și centre sociale și sunt în construcție în diferite faze de execuție alte 33 de așternute social-filantropice. În cadrul sectorului social-filantropic al centrului patriarh își desfășoară activitatea un număr de 141 de preoți de caritate care slujesc în 101 paracrise, dintre care 32 biserici și 69 în capele. Pentru coordonarea activității preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor s-au organizat și desfășurat în ultimele 12 luni 7 sesiuni ale Cercului Pastoral Comunicare și Comunune și 3 sesiuni ale Cercului Pastoral Rugăciune și Prețietate. Vizite canonice, hirotonie, sfințiri de biserici